من انق شینی به هاوکاری شوان بند اما بینی به هاوکاری شوان بند اما بینی امانیه نماس دیده به بک من دردشو بین به او رو جانه برده بین که تی درشین تک او رو جانه که تی بارین توزه آرام زنده خاتو آمی خاتو آمی تکر لیکم دان بخود آبگرا حالی زور خرابا بولی جان خوشو شاما یوا کوکی خیرا برو دکتر بانکا خیشتا چن چاورگا کچم ادب زنم چی بوا رولا پر آنی نخوشا ابه بخیرا بولا چی خاتو آنی بخیرا کسیرا کدن ایتخوا باشا باشا چاورگا کچم استیم اوا بلا بخیرا که نخوی کوکی بکیو چی کچم اچم مالی براکم براکم برا چی کوکی امرو شد دیده چی بوا بسیدی برم بلده که نخوشا چه نخوشا الی چی بیتو تکرد لیکم برو چاو دری لوسی بکا من حالم زور باشا تکاد لیکم برو هر دب قصانه بین خاتو آنی اگر باب نینی توا نخوشغ زیاتره تکاد لیکم لوسی حالی زور لمن خرابتره من زور خمی اوما تکاد لیکم برو خاتو آنی زور باشا زور باشا توی سر راکشه در معنی کامیش بکر بین ابوی زودتر باش بیت ام شروبا روزانه سه جار کوچیشی گوره بره تکاد لیکم بلان دوی مخا باشا درمان تکاد لیکم او درمانانی بابا لوسی من حالم باشا آنی بزنید دکتر چیت پیاله خان مکم من چاو داری لوسی اکم بس تنها تو آگر لخود بی تکاد لیکم آواب که اما باسی امی چون خاتو میگن امی تیه که زور برزی هیا لوسی بسی خوش ایستم من سیدیم جود لمنا هیچ نگران ما بخان مکم پشتیوان بخوابم زوانه چاک بیتوا هیچ بیر را لوسیر مکروا اگه داری خود بخان مکم با ماویشی کم شو با لگلوی استا کنه خوشا با پر دو سوزی خوش ایستی و خیالی لگه زنی تیرا دکتر استا حال یعنی چونه؟ خاتو آنی زور خوی مندو کردوا برگری لشیشی زور زور دابازی و اگر کفت بونه که کم بیتوا تندروسیشی باشه رو کفت بون؟ زور باشا هیچ نگرانی نوید بلام نوید با حالا و بمینه توا تیگه ایشتم پیان را گینم که حالی آنی چونه و خم چاو دیری یکم گورم تکاد لی یکم بابرون استابه پیرد لکوشک چاوره مانا من چاو دیری یکم خان مکم نگران مبا زور سپاست کم تو چون بشتی او رازی بی خاتو میلون تکاد لیه کم لیم ببوره گورم هولی زور میا بلا من توانی رازی کم زور سور بوله سر اوی لیده که بمینه تو حتی به طاعتی چاک به تو تکاد لیه کم گورم رگی بله دی که بمینه تو حتی تو زحالی باشه به گورم رگ چاریک بدوزه روا لوا بینه با من دو نبی من خوب ای کم ها نه نه من باشم اگر توش خود من دو که با من شیوه که نخوش کهوی بکم نخوش ها ابی خوب خزمتی کم دیگن تو به درجای شو لگل ما بوید بله بایگه من باشم زور سپاس خوش باید خوش باید بایگه دخوا قبل خوش نكيتاكي جان خان نگم سپاس با خوازور باش دو تو تاگش دا وزیوا بم زوانه انشاءالله باشتیرش دویستید بسیر روشی تر پشو هیا هیچ پلت نبه خان مکم زور سپاس دکم برس زور سپاس با خوا پیم نویتون چاکه بیتوا زود دو خوشم براکم زود ترسندم کوکی کوت دک نخوشا آخه منی زود ترسم تو کم نو مملاکی اکیش نگیری خودشو کم نگیری من؟ نه نه نه خیر گریه نه خیر نگریم گریه نه نه من نگریم نه گریه سیر کن نونو ایوه ایوه واز لشار کردن بینن ها؟ استا چونی خان مکم استا و از دکم که باشر بوم همی آزایتی خاتو آنیا او خوی دکتوری بو ناردوی ایست خوا خاتو آنیا استا چونا هیچ خمد نبه لماوی دوسی روشی ترا با تواوی چاک بیتوا لخوا بزیابه لخوا بزیابه خواه گنزو شفای بی خواه گن شفای خاتو آنی بی تنها او من هی یارمت یک مال باد گرنگ اوه تو خود مندو نکی تو آگاد لخود بخار مکم پیاسا گورم سپاس بخوا که آنی حالی باش بو سیدیر زور خوش حالا باوی که دیکی باش بوا زور خوشا امشتی که زور خوشا فی مالکی هر دلیان چه کرد بید؟ سر رای اوی ایوش بیتانو بلام هر چاکی نکرد ها؟ تا استا پرد نوید نه تو با بیرو بیرد که بیر سقوه کتان با چاکت زور چاکه ها؟ ازانم با بیر ایو همیشه گرینی به ایمه نه هوا راست اگد دیگو باو کم آلم با بیری تو به هیچ یک اگر لم دیه نم آوا بو چی؟ راست اگد نه خیروانی ها با بیرم زور اگر لی ایو ای اگر وای با چی او خانوانه چاناکت ای با چی رگه که ما با چک نکت لبر اوی دیر نگم بم اتانو شکن راستن راستن راستن لیدم حزا گشتی اگه پیبلیم خلچی او دیه بابا پیری تولین چاو چنار راست کرد چاو چنوکا پر برست ای که تان لیگا قصی و مکن خو خود زانی اما شعراوانی هیرتل راست کرد اما انا همون راستا داری که تر لیره نو بین موناس کولا ها ها ما کشکه که بستا نو کرد داوی لبود نکم لراسی آوان کوری باشن بلام نزان بواین کرد اوان او قسانی که برام به باپیرین مکردیان راست دیر دل سیدی من وای باشا زانم نی بویرا هیر دل هر براستی اما رویا نه اوان نه هر و اجاو چیم باورم اگر کوابن ما مزن زور زور باشن دیگه منو نزانم اوان هرگیز منالکی خراب بین بلام هوکی اوه که حالیان خرابه باورم پێ بکە سێدی. بۆ نمونە کاتێک کە باران ئەبارێ، ئەو زۆر بە سەقفەکان یانایەتە خوارەوە، وانییە؟ بەڵێ، هەروک ماڵی هێرتن. بەڵێ، ڕاستەکە. هەر لەبەر ئەوە بوو داوام لە بابیرم کردبوو ئەنجاکە. ئەی زۆر زۆری پێخۆش بوو دایکە. بەڕاستە؟ وتی بە بەڕێزوەیە کە لەم ئەم ئیشانان هەموو بۆ چاکە دایکە. دۆڕام کردی؟ نا بە پێچەوانەوە، ئەوەی کردو تەشتێکی زۆر باشە. بەڕاست؟ بەڵام چاکردنەوەی دیوارەکان کۆتایی بە کێشەکانی لادەکە ناهێنێ. خەڵکی لادەکە کێشەیان زۆرە سێدی گیان. مەبەستە چییە؟ هیوادارم دیواری هەموو ماڵەکان بە تەواوەتی چاککرێتەوە کوڕەکەم. بەڵام خەڵکی لادەکە توانای چاککردنەوەی ئەو دیوارانە نییە، چونکە پارەکەی زۆر زۆرە. ئەگەر داوای ئەوەت لە باپیرەت کرد، ئەوە خەڵکی لادەکە هەلێکی تریان بۆ ڕێئەکەوێ کە بەخۆشی بژین. ئەو کاتە سێدی گیان، من لەوپەڕی خۆشیە ئەبم کاتێک کە بزانم تۆ ئەو خەونە گەورەی من ئەهێنیتە دی. ئای خوای گیان، چەند شتێکی خۆشە بێت. لەوانەیە قسەکانی من زۆر قورس و تازە بن بەلای تۆ سێدی. بەڵام بەم زوانە لە قسەکانم تێ ئەگەیت کوڕم. گەورەم، بانگێکم بۆت. باپیرە؟ بەڵێ کوڕم. تۆ بڵێ بەوزنەوەی گوزەرانی خەڵکی لادەکەمان بزانم باپیرە؟ بەڵێ بەڵێ، چونکە ئیشی ئەو هەر ئەوەیە. بەڕاست؟ بەڵام زۆر سەیرە بەلامەوە. بۆچی شتێکی خراپ ڕووی یاوە؟ زۆر چاکە، تۆ بە بەڕێزنەوەی کە نەوێت کە سەقفی ماڵی هەڵتە چاکات وان نەبوو باپیرە گیان؟ بەڵێ بێگومان. ئەمڕۆ چووم، بەڵام هیچ گۆڕانکاری بەسەران نەهاتە بوو. چی؟ ببوورە، لەوانەیە زۆر سەرقاڵ بوو بێت و ئەوە لێ بچووبێتۆ باپیرە. ئەو ئیشانە زۆر قورسەکە ئەو جێبەجێیانەکە باپیرە، لەوانە هی ئەو بێت. من زۆر بیر لە ماکەم و باپیرە، ئەگەر بەڕێزنەوەیت بۆ هەنچاک نەکاتەوە، ئەکێ بۆ هەنچاکاتەوە. داواکەم لە تۆ، ڕازی باپیرە گیان؟ لەگەڵ ئەو شاکە ئیشت زۆرە، بەڵام ئەزانم خۆت ئەتوانی بە جوانی ئەم کارە جێبەجێ بکەیت. ئەو خەڵکە گوناحن باپیرە گیان، تکایە یارمەتیان بە، تکایە. کاتێ باران ئەبارێ هەموو ماڵەکانیان پڕ ئەبێ لە ئاو. هەندێک لەو ماڵانە خانووەکەیان ڕووخاوە، ڕێگاکانیشیان زۆر خراپە. گەورەم، ئەڵێم تۆ پێت وایە کە من خۆم ئەتوانم ئەو ئیشانە جێبەجێ بکەم؟ بەڵێ. واتە هیچ گومانێکت نیە لە توانای من؟ بەڵێ، من لەوە زۆر دڵنیام باپیرە. سێدریک. بەڵێ. ئێستا کاتی سواربوونی ئەسپە. ڕاستێکی باپیرە گیان، لەبیرم چوو ئەوە. بارمەتیتان. گەورەم، ئەمانە ئەمە سەرە نبد ماما لمن نگل داد کرد تا خوب تانی و بی تانو به رسم داری کمان آن دی اتانی گران کاری بگیم.